زید فاعل لے فاعل تو شہر زید فاعل لے ندی سنتی کی دا فاعل ما صدق علی ایک یو دا دے نہ مثال دا دے یو فرد دا دے مت تخذو مولیا شیخ صاحب ترجمہ کولو رحمہ اللہ تعالی یو مولا تما دعوت ورکو میں ترجمی لرشا دا قرآن دا کولو لرشا پنج پیر تلاشا اگر اگل تلاشم اگر چوئی لو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير زبو خود تنویتلے پا غیبو پیدین زبو خود تنویتلے یہ دا ترجمہ چکی تحریف چکی اگم اولا اللہ شم نو ما بھی نپیگی کنا داغی ترجمہ نکی اگر داغی مقصد وی حاصل وی پا غیبو پیدین ما بزا اللہ فائدی دیر جمع کری وی او مقدس و دو مثال اولو خلقاو خود کی کہ دو پوئے چھ زما تر شہید کی گی زبا زخمی کی گم زما صحابہ و شہیدان کی گی زبا خود لانے تلے لو کنتو اعلم الغیب دا غیب یو فرد آغاو او بیا دا غیب نتیجہ داوا چھ زبا خود تنے تلے نتا پی پی گی نا بیا دا تحریف کی تحریف خوالی چھو امداد دلتی کی ترجمہ دتا کم ترجمہ خونو کم ترجمہ بانے خوبا پوئے گی نوزے غلن مطلب ہوئے متخذوہ مولیاء نبے کڑے دو دوستان مرگرتیا بے سر نکولے نو سوک دیوے اچھ مرگرتیا بے سر کئی نو پیدی پوکن نبے نیولے بوش دا اللہ پلار اغبے یار کڑے نوے اب دوست کڑے نوے پیرنگیان یہودیان بے نوے دوستان کڑی خود دو ایمان دا اللہ پا کتاب نشتے نہیں منی متخذوہم لو کانو یؤمنون باللہ مت تخذو ہم اولیاء کپا اللہ ایمان میں قرآن ایمان علیہ نبی وکڑے یاران سو مطلب شو دو آغا یاران کری دی ولیکن اتخذو ہم اولیاء ولیکن اتخذو ہم اولیاء فلیسو بمؤمنین باللہ ولا بالنبی ولا بما انزل الیہ اگر پاکن قیاسی نہیں تدا سوائے کنا دی شرطی پر عنوان باندی دو آغا دوستان کری دی نو چه دوستان کری دی نو دو مخی نتیز به نتیجه را دی اتخذوهم اولیاء اغیز اللہ دوستان که یارانی که لو کانو یؤمنون بالله ندی مقابل وار لو کانو یؤمنون بالله لاتخذو الطالبان اولیاء که دو پا اللہ ایمان وی پا پیغمبر ایمان وی پا قرآن ایمان وی نو طالبان و طالبان و حکومت بیار کرو دوستان کری وی خود دو آغا دوستان نکرد متخذوه مولیا فلیسو بمؤمنین باللہ ولا بکتابی نی اللہ من اللہ نی پیغمبر من اللہ نی قرآن من اللہ یہ بھی من دے من اللہ اسی لگیا دی ایمانداری ایماندارو اسلام زمانگا دین دے تو کم اسلام زوتا جستا دین دے متخذوه مولیا لیکن داد تیم دیر دون دیوتن کی دین دا اللہ نا دیر پخکارا دی دن نوتن کی دخکارا دی کفر خبری پکیتا کئی متخذو مولیاء جمہور دا چرتا پا قرآن کی دیزے پوری خوشتر لگ بیان شروع سن کی گی دا بو نئی نئی کی جمہور یا جمہوریت چرتا پا حق ماندر آغل نئی جمہور و جمہوریت ہمیشہ پا باطل ہمیشہ پا ناحقا ہمیشہ پا ناروابان تل لے اقلیت پا خیریت را دی اقلیت پا حق باندی رازی یقیناً مول بڑیر دادونا اداواتاً تقسیم دی کتابیانو صفح کی خشتے اگر قلیل چو توی لیکی یقیناً مول بسخ زیاد دخل کنا پا دشمنے کی ایمان والا سر یهود والذین اشرکو مشرکان اندوان مشرکان عام دی کنا خوشتی منگینو تاریخ پرناکی یهود او هنود دوار دا سیدی لکه دی یو پلار دو حرامزاد بچی چی دی یو پلار نا دو حرامزاد پیدا شوید پا هر مسئله که اتفاق دی دلتا که سر اتفاق دی دی یهود و دی اندوستان سرا پا خلاف دی مسلمانان و دی پاکستان دی او پا خلاف دی وستی شیع علاقو دی روس سرا او آغا طرف تا دریا پار د اندوان اتفاق ده ده یهود سرا پا خلاف ده عرب ریاستونو او ده مسلمانانو او ده میند که چکم پاتی ده جراغان چی غنی چی دی بوش و امریکا و پیرنگان ده دو سر مرگی دی که پا دی خواه باندی شی دی طرف تا شی نو دو اندوانو مرگری دی دی اسرائیلو پڑا لکی دی که پا آخواه مرگری شی دی اسرائیلو مرگری دی دی اندوانو طرفداری که پا عربو که پرا پکیش دوار یو شی دی دو بایی ذکر قرآن دازی کر شد وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ یقیناً مویبتا نزدی اقرب هم نزدی دونا پو دوستے کی ایمان والا تا اللذین قالو انا نصار آغو چی ویلو منگا پیرنگیانیو قالو آغا وقی چی ویلو ما ویلو کنا دی یهودونا بیدتو کسانونا ندی مسلمان شی پیرنگیان گن شی مسلمان شی او دی پیرنگیانو حکومت دا اسلام را حکومت دی مسلمانان شی با سی مسلمان شی از حما افریقا کی او دا شانت نور دیونو کی نو دو پا نسبت داغو نیز دی دی خدای دا چاوی دی دی چاگه وقتی و او سیوم کا نو پا نسبت دا یهودو دشمنی دا پیرنگیانو پا ظاهر کم دا دا ظاهر تکی پا کتیار ساتی دا میندونو باسای پا ظاهر کم دا بختانوی دا قمقل دوسنا او خیار دشمن خری ذکر دا دشمنی سزی خوبی جنی کنا سپا مقوانی گزار کری نو دا قمق الدوسنا غصود من دی یهود قمق الدشمنان دی پیرنگیان اخیار دشمنان دی یهود داگا پڑاگا بانی وی اکی میدان تدانگی پیرنگیان من ورائی جدار من ورائی جدار دا دیوالون نشاتا منصوبی دو جوڑی امخیت پیکار مسلمان کی منصوبہ دو جوڑی مخت پیکار مولا کئی مخت پیکار پیر کئی منصوبی داغو جوڑی دی مخت پیکار قومی و صوبائی ممبران کے سینٹاران کئی کارون پیغو کئی انجیوز دو شروع کرے دی ممبران انجیوز بیئی سینٹاران انجیوز بیئی صوبائی ممبران قومی سمیلی ممبرانی بوزی نو شابانی اغدی او مخیطا کرے بل سوک دے لکا پہ عراق کی فوج چلے گرے ہو نو پشا امریکا ہو مخیطا پاکستانی ہو مخیطا عربانو مخیطا پاکستانیانو ناغا او دشمنی کئی خو پا اخیار تو بھی کئی دو دشمنی کئی اپا سرگند او پا ڈاگا باندی کئی ذکر تا شدن ناس پیری دی دانی چکنی پیرنگیان ناغو نخ دی بدتر دی خو پا خکارا گزارا کئی ہنر سرکار کے آگ کو ہنر دش رہے پٹا گنی تھی علم ہوئی یا سر عرفات مرگ نہ لے رکھو اکلے ریشن داغا دا مرگ خبر کو وج نہیں لے رکھی پخکار نے بھی لکھا داغ عراق پٹاخا مانے ختم کو نو دو پخکار کے اگر پچال وار بارے کے زال تو در معذرت بوری پدی مانا ذکر کر دی دا پا صوف دا دیبانی چشتے دا دونا منوم زنی تنشتے اقلیت قصی سینا طلبگار دا حق دین قصص تو شیع من طلبتو ہو قصی سین طلبگار دا حق دین سن سر اغبت پکی تشتے رسول پکشتے نو طلب دا حق گئی خبری تو وہی دی و روح بان انشتے پدو کی ملنگان تاریکین دا دنیا دنیا یا نا دا اثر اثر دا اللہ رضا اثر کرے دا پکشتے وانم لا استكبرون دوزان لوی نگانی دا اور دلون را حق او کرا چوا رو دا تو ایتوپیا تی لگیلو افریقی تا اجازه ور کرا رسول اللہ سلام ایلار شای از سما دا غمل بادشاو مسلمانان چرا لن دین با اخپل کاو او زال لبای دا گزاری دا پارس مزدوری کولا دغل تا کیو دیشیو ندو طلو خلو جعفر رضی اللہ تعالی نو خپل امیر تاکلیو اعتظم مشاری دا مکین خلق لار جرگا بادشاہ سر تعلقات و روابط و مخی سیاسی او ڈالیم یوڑلی مولیانو لا قاضیانو لا مفتیانو لا حاکمانو لا بادشاہ لن ڈالی دا غوباوی رنگ کری سرمنی اونان دا اونانو جور کری سامانو نا دا بیوڑا دا ڈالی طول روار که مولیانو تا دا خبر او کلا چه منگ پیو درخواست عرض را گریو دی که وزنون مرگرچا که ویسا زمنگ کسان راغلی او سڑے پیدا شیرے او غی د دین ناوڑی دی نو اگر تختی دلی استاد ملک ترا غلی دی وسو تخریب کار دی سے بدل تے تخریب جوئی زمنگ تا سر دوستی دا نو مون تا وو چدا د موسی ایجنٹان دی او دا د رائے ایجنٹان دی وہ بچی موسی درا قرآن کی نو نو دا زی مثال خیم کنا فسادیان دی دہشتگرد دی ملک دی نقصان جوڑے اور تا تا انقلاب راولی داخل ازمگ تا سر دوستی دا نو سباب و منگ نگی رکے چو گور استاسو کسانو نو منگ دی خبرو اداد تویو چی ارس چی دی خو منگ ازان سر بوزو چی ستا ملک دی نپاک شی تی جازاو کا امرو کا وی تا سبا دی که زمگ سر مرگر چا چا بلکل بادشاہ چی مخامخ شو عمرو بن العاص کافر دا آغا وقت نہایت اخیار داہیتن من دوہات العرب دیر زیاد چلولی سیاسی اخیار تدبیر ساز دا عرب دا اخیارانو نا یو اخیار دیو یو دے یو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پہ اسلام کی جاہلیت کی نور مو بادشاہ تچدو مخشو خبر اکرلا قاضیانو طولی سیبا دا خوڑیر دا انصاف خبر اکرلا دا دے خلقو دا دوستی زمنگا اتباری دوستی زمن سردو یقیناً وفادار دی دوستان زمن خیر خواہان دی لکا پاکستانیان چی ہوئی امریکا زمنگا کلکا دوستا دا کلکا وفادار دوستا دا اتباری اعتمادی دوستا دا زمنگا نو دا دی دوستی منگا چرتا دا تاریخ پا یو دور کی نشو پریخوئے میں پر دا چیزا غصر بانی سواری اگو ام دا خبر رو کوئی بد خوئی ندی ہوئی بادشاہ سوچکو چه زما ملک تراغل دی زد چه خبر نیم چه دوستو کول غاری نو اول چه داغو حالت معلوم کو نالو بس خبر کم تناسی دو تم چه بیائی اگو راو گختو وارن جاری شو بس راوی غاری اللہ اصحابانوی رضی اللہ تعالی عنہ پا منگ باندی دا دین بلی لوی سخت پا دی ملکی نو راغل لکدا چه را باندانا چه خدای دیدی ترالو او دل تک منگ خلق پا قرارن بے جیسی چل برا سرکی واجنی باو کسا بکی نو دو شورا وکرا سی چل بکو اتفاق پا دیو شو آر سچی مخیل رازی خو رشتیا با ویو او رشتیا با کو درو با بکیتانی چل وال بنکو وکیلی که دخپل طرف زیموار ده خبرو جعفر امیرو ما قو ویغو خده لار استقبالیه که کی ناس عمرو بن العاص و ملگری امتلی بادشاہ به ازغای پیشی بکی جعفر رضی اللہ تعالی نو ناس و نصاری بیشو چه دا بزر تو انتظار کن نو دا دبار نچه اکڑا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون اے دلباریانو آورای دا اللہ ڈلی والا راغلی حاضر دی بادشاہ او بگنی چی دا سی چلو شو دا اللہ سی انقلاب را گئے وی چی چل لے چوک دی سی بی تا چی غوخ دی دی آغا کس را گلے دا غونو ما اندہ وی رای والی را دن نکے جعفر سی بی دن نکو مرگری سوار دی چا داغی نروس توی عمر بن العاص داغ مرگری دن نکو او بیای تا پوسونا شورو کرو تا پوسونا کی یو تا پوس داو مکو چه تاسو دی عیسی علیه صلاة و سلام پا بارکت سوه زکر دو تویلو دی عیسی علیه سلام بیزتی کئی از مریم بیزتی کئی سیبستا دی نمانی وی داغا بارکت تاسو سوه جعفر سیبوی زبد زان نسوه خو زمان پیغمبر تا اوسو صورت را غلی چه دا صورت نو صورت مریم دی کافا یا عین صاد ذکر و رحمت ربکا عبده زکریہ اور بیاد حضرت مریم واقعہ فتخذ من دونی محجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا دا ذکر کا دیر تورا سے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اللہ لا بچے نشتے پاک دے اللہ دا بچینا دا بادشاہ دا سرگو نووخی بایدی دا عالمان دستور گونه و خبه دی اکبر سالمان او جلد بادشاہ دکی او چد که وی قرآن چی سویری دی او زمون کتابونو کی چی سویری سید عیسی علیہ السلام پا بارا که دا قرآن او داغی پا من که دی وی اختر دکی مرا پرخنش بلکل سیوی دی ارشان حکم اوکو عمر بن العاص اداغا دا ملگر و بارا که ویدو چی سسی زون راول دی حدیه دالی دا ڈالے نو دا رشوتو دولا واپس کئی ازای زمان ملک نو زی زی اغای شرمی دلی وقت کو ڈالے تو واپس کئی جعفر صرف داغا ملگرو تیوی سے تکلیف تا تشتے دے ملکی وی نا نو بیا اعلانو کو قانونی جو کو قانون حفاظت تا صحابو عظمت تا صحابو اولانے قانون چی پہ غیر ملکونو کی قومونو کی جو شعرے پا افریقا کی دا اسحامہ دا خلینا جوڑ شو اول اول پا دنیا باندی پاکستان کی دا قانون پاس کرو او دا شانتا عصمت دا انبیاء قانونی پاس کرو آغا قانون ختمی و سخزی را پاسی دلوی دا ختم کئی نور خلق را پاسی دلوی دا ختم کئی از اباو دے پی ادا دے دا ختمو را پارا پیرنگیان دا اسحابانو بیده بی پاکستان کی کئی او دے پیغمبرانو بی ادبی کی چھ پمون خو پیسہ نشی کولے دو کنا نچری شو کولے نو قانون بہ معطل شی پاتی بشی عمل پی نشتی پا دے خبرہ عمل نشتی صحابہ و عظمت باندی چھ پیدا با قانونی سزا ورکولے کی خو کاغذ کی لکھ دے لکھرشتے خوشش دے شروع چی دا لکھلے ختم کی او بیاد دے سپا بندی نے نسے تیرا دی اولنے سرے چھ عظمت تا صحابہ و اعلان کرے دے او پاگی سزا وی لدا اذهبو فانتم سوم زیوی تاسو زمامل کی بلکل آزاد جائے اس قید و بند پتا سنشتے من سبکم غوری ما چاچستاسو بید بیوکڑا نو جرم با پیلا گولی شی او جرم بستا سی وی وی یو روپای پورا دا وی نا وی دو روپای جرم بی پی او دا بستا سی تاسو لبادر کولی کی من سبکم غوری ما اولنے قانون دا دنیا پا مخ باندی اس حمد جاری کرے پا عظمت صحابو رضی اللہ تعالی عنہم باندی نو داغل تکی دو پاس جو داغی ذکر کی قرآن دا داغل فضلگانو تذکرہ کرے دا کلچی وارود واتو چرا لیگلیشوی پیغمبر اللہ تا مریم وارو صورت مریم وینی بات سترگی رو دوت اعیونا هم سترگی تفیدو چی روانی دی بیگی منت دم ایدو خودو جنا سترگی بیگی یعنی گولی تبا چی گولی اوچاو دی پکار داوا دا ویلو طریقه دا سوا ترا اعیونا هم تفیدو دمان اینی بات سترگی دو چی ووخی بایی وی سترگی دو خودو لاسا بایی یعنی دوم را جاری چی تبا چی سترگو گولی چوید رنگ را اثر پی دمرا کرے دے پس رول داگی چھو پی جندو حق عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی دو وی رب زمنگا منگ ایمان راوڑ ربنا اے رب زمنگا آمننا منگ ایمان راوڑ خبر ندے انشاء دا ایمان راوڑ منگا اللہ نولی کت منگا ما شاہدین سرد گواہی کون کونا پا حق باندی ما شاہدین عبداللہ ابن عباس وی صورت علی عمران کی میویلو مع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع محمد و امتی ابن جریر وی غرائب القرآن وی نور علمان وی فاکتبنا مع شاہدین افیر توصل اللہ منگی ایمان ناولن زمنگا دی ایمان پا برکت اگر کاملونا عمر رئی تمنگا من الشاہدین داخلی پیغمبر دو امت سر ایساب کا چی منگا ام بیا قیامت کی دا گواہی دا پار رائی او دیکی و سرا لوی مقام دے کنا شہادت کبرا و طول و متون و گواہی دا اللہ دے مقام کی منگ دا غصر شریک کا یا شریکان کا ایمان ہمشتے او سدی منگ لچ ایمان نانونو پا اللہ بانے و پاکی چراغ اللہ منگ تاق تمکو چی دن نکی رفض منگا سرد قوم نیکانونا ورکڑیو اللہ دولا بی ما قالو پسو داکی دیدو دو قول یوازی دخلی ندے برے بی ما قالو مانا بی ما اعتقدو و اقالو تصور دا آغا پاکی عقیدی چی پا خلوی ویلی وا ترگن نکری وا تش قول ماوی حجت ندی کرامیه وی سا صرف قول دلا الہ الا اللہ ایمان دے اگر کردی پا مطلب نہ پوئی نہ دین لازی اگر کردی پا خلاف پانے عمل امکائی ہو چلا الہ الا اللہ ہوئی دے مومن دے ہوئی محمد ابن کرام ایرانے دے کنا نیچی ایرانے دے نخام خواب زغول غرطوئی کنا ایرانی دا خبر اپرلا خراسانے وی دے کلمی ویل دا منجدی اگر کپا مطلب نہ پیگی یا اگر کد مطلب خلاف ملی گئی وہ کلمہ وائی نخلاصی گئی وائی دا عقیدہ دی زمانی دا ہر اسلام دا داویدار دا او دا ملیانو پکیم دا ہر تن روا چکای خوچ کلمہ وائی دے کافر نوی تاسو تشدد کوای سچل کوای تشدد کوای کافر وائی تا دا کافر دے دا که تشددی نو دا تشدد زمنگی ایمان دے ایمان چی کافر تبا کافر و مشرک تبا مشرک و مبتدی تبا مبتدی و وان اکثرکم فاسقون دی صورت کی مخکول لستا کنا دا خو زمنگی ایمان دے اکثرکم فاسقون بیدینه چی تاست بیدینه و نویو نو بیا بزن تا بیدینه و کنا پا عقیده که دا حق و دا باطل من که واسطه نیشته دی دا خو یو شده یو بینو بل بنی وان اکثرکم فاسقون دلتا امدازی کرتما ایمان ولی نراؤلو فاسابهم اللہ بما قالو فصوب داری چی ویلیو دو خود قول نمراد بیادی سورہ بقرہ کی میلیو قالو انا للہ لیس المراد بالقول او القول المنطقیو تش دخل خبر امند امراد بلکی اہوا اذا کان معاہو اعتقاد قلب چی دزرہ کی دو سرائی دزرہ دی اخلاص ہوئی دو مجرد کلمہ گفتن کافی نیست اخون درویزخ پر کتاب کی لکلی مجرد کلمہ گفتن کافی نیست صرف دا تکی ویل دا ایمان دا پارا کافی نیست سوچے پا مطلب نی پی گئے و پاکی دیاتی دے تن نی جوڑ کر نو دا خرق جنتون اللہ ورکی لانتین نیرون روان امیشا ذالک جزاء المحسنین تقوی بھی ذکر کر جہنم لبزی نہ سبقون ختم شو لسم سبق او پاگا لسم سبق کے بیا مسائل لحر و خرمت لکا دا اول راک لی او سرال داغی توابی ایماندارو مباندوائی زانتا پا مباندوائی پاکا غصت چل اللہ روا کری دی زیادہ مکوائی پا بند اول بانی دا اللہ دا جا روا کرو یقینن اللہ امینن کی زیادی که ان کو سرا تجاوز المرء ما لہو الى ما لیس لہو فی کل شین اعتدا ست ہوئی تجاوز المرء ما له الى ما ليس له فی کل شین ارت کی چیز چی کم دل اللہ حق در کرے دے دا غین آور تاغ ست چی اللہ حق ندر در کرے اللہ حق در کرے چی زما داو منا تو تی جزان نمنا کل شو رو کرو زما داو منا نو دا اللہ منا کری دی پری خودل اعتدا کئی تحریمات دا عبادو دا زان نممہ نکوئی چی دا شو قدر شپیلا علالہ خندا تایر تازو آدو کنو پاگی کی غوخ خندا لکو جنی دوارو لا پا دی روزو کی سفر خندی سترگی تورو خندی زیجارو کول خندی دا شانتا جامی بدلو خندی سر انزل خندی دا اولی وائی اعتدا کئی اعتداء نتیجه صدا لا حب المعتدین تزدان تحریم که لا تحرمو قرآن آغا سنچی در کردی دلاللہ پشر ددی چی حلال مباحی اصلا طیب نی پاک غرقی چی سو پیدا کیگی پشرو کی چی سو پیدا کیگی خودرو دا طیب دی حلال دی پاک دی ولی مباح دی اصلا ناروان دی اور دغه مباح د یو سړی په قبضه کې دی هغه ځال لکړی دی مثلا ساج یې ځال لټول کړی یا غر کې لرګی ټول کړی بل راغه په هغه کې نو واخل نو د طیب نه دی کنه د دې لپاره اصلا خدا حلالو او تملک په د غیر راغله او د طیب نه دی دا ناروا دی پرې به نه اته یې په پرې جوړ او تلان خدای پیدا کری دی بی حلال تو یب دی دی چا پکی دا دخل نشت دی اللہ پیدا کری ظالمان پکی دا پردی برخنو ورکی نواز دی غلی غنکو مات کی نو روغان بھی مات کی کنو بل طرف تو مات کنو بیا بے او مات کنو نیوزل پی مالک را گئے وہی نہ سر ڈن ڈن لے بو تو بے آپ جلے ہو دو روپے اور کم نو بول بھائی اور بھی کنو جو بگو پب جی بھائی رہو سو مسلمان اپی گرے ہو دو روپے اور کم ورد ریتا تے دو دو جازا کولو دو دو دو وہ گنما تے دو دو دو کو پول جازا کر رکھنا دیو ادا مباہ دے روا دی جما پہ کہتا برخا دا الرجی پر دی راوڑ لو نو کا اگر کدا حلال ہوا اصلن خود طیب نہیں کنا پردے ملکیت پر اغلے پردے قبضہ پر اغلے اولی ظلم کے جاتے حلال طیب دو صفتوں نے دی حلال پہ اعتبار دا اصل یعنی چی مباحی طیب پہ اعتبار دا عمل بانی چیغا استعمال موافق دا سنت دا پیغمبر علیہ السلام کی دوڑے دی حلال دا نگول حلال لے خوری پاول کی بسم اللہ دی پریخوا طیبیت نو وطا حلال دا طیب ندا خوری نو پا پردی مخ کی خوری نوڑے پردی مخ کی راگا راگا نا پوٹے را تختائی اوزان تیرا کا گیا دنیا طول شریکہ دا راگا سر مشترک گیا طول شریکہ دا طیبہ نسوا کل مما یلیک نبی السلام خپل مخ کی خورا کانا چی خوراک دے او قسم دے خپل مخ کی خورا لا تنظر الی لقمت یخی خورے خویو مخی ابل سنکا چی دے رامی خورا نگا تا نوڑے واغستا اپا غیر رامی نسین کول مکا لا تنظر الى لقمت یخی دو بلغ سنکای ناغ خپل دید طیبیت نو وقتا طیب آل رازی چی داغی اتمام پا سنت دا پیغمبر علیہ صلات و سلامش دا پیغمبر علیہ السلام پا سنت نتمام ہے خوراک تناس چی حلال دے پاک دے بسم اللہ دیومو بی خپل مخ کی خرنوالی مناسب اخلی خبال خواہ تریدو گا گی مخ تا تیوی پرو تیغیتا گوری مخ کے تثبوت لگے دل لے فوٹو لگے دل لے فوٹا کی نو دو طیبیت نا اداو وقت سنت خلاف آگا دوار خبری پکار دی چھ حلال می او طیب می زیادہ مکوائی واتقو اللہ ویرگد اللہ نا چتا سوئے پا غمانی ما لرون کی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم تحلیل تحریم دا حلال دا کنزادا پختو کیم داوی آرام دیشوی که خرم دا قسم گنی کنزا گنی بد دیشی ناروا دیشی وی دا خنزیر غوخی دیشی که خرم دا کنزادا یعنی قسم دی چی ماتی نو کفارا با پیرازی نو دا تحریم مسئله او که کنم میمنه که ویدانتا نروس تو دیمین فا احکام بیانی مطلب ایسا دی وہی خورا میں مانا کہ آگاہ کتاب پہ قسم کرے چیز میں نہ خورم وہی خورا کہ اللہ روا کری دی قسم نماز کا وہی خورا زانہ تحریم مکوا پیغمبر علیہ السلام تے نہیں ہوئی لی گبین با نہ خورم وی گبین وہ خورا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ تعصر کنزاگانوں دو تو طریقہ خود اللہ مقرر کرے دا پاگی روان شاہ نمیسی اللہ تعالیٰ دری قسم القسم استعمالی کی لغوا غموس مناقضہ دا تقسیم دا فقہ دا عالمانو دے دا قرآن پا تقسیم دو دی یو لغوا یو دا غی مقابل کپا دروغ ہے کئی کپا راتن کی کئی و فقہا و دری قسم کری لغوا دا قسم ارادہ نشد خلن کنزا و خطلا عادت تے رواج دے قسم دے قسم دے واللہ باللہ تاللہ سب کے تو بلت واللہ سر رٹل گی قسم ہی نگرنی دے بس امخت گردے دے لے عادت تے پا دے اللہ دے قسم سزا ندر گئی دے قسم سزا سزا یا دوزخ کتوبوں نباسی او پا دنیا چولا سزا پا دے اللہ نے دنیا سزا در کئی او ندر جہنم سزا در کئی خوک در کئی نو پا بے احتیاطی بدر کی چی ولی دا اللہ نو بیزے بیزے استعمال آئی بیزے بیزے میں استعمال آئی اغز اللہ مسئلہ دا و کفارہ پینیشی اللہ ہوا کی یمین مناقضہ کنزائی خلد سپا کولو یا پا نکولو پا مایاتی کی راتنم کی دا شبا کوم یا دا شبا نکوم کنزا دی کی خوا دا خیر خبر آوا که ولی غختون ووی که قسم مات که دا خیر خبر آوا چه تا چه کنزای خدا نو کنزا دی ماتا که خبر دا بی خیره دا نو کنزا دی محفوظ اور ساتا مای ماتا مطلب دا دی او یمین غموز دا ناقی قسم کل دا دروغ قسم کل دا غیر سزا دی رجیتا دا نسی اللہ تاسو پغلطے کولو پغرمون تاسو کے لیکن نسی با پاس بانی چی ترونیو کئی کلکونیو کئی تاسو دا قسمونو ابیائی ماتوائی ندک فارائی خوراک ورکول لسو مسکنان اللہ دا درمیانا آغا سنا چی خوراوائی تاسو کوروالا اخبرتا یا جامد لسو تنو جامد کمی سا پرتوگا و اسکرٹ بانے شلوار پکی نی دی جامد که یو غرط سادرونم کافی دا وجود پی پٹی گی عربو کدا سوا یو سادر بے گردو یا دو سادری دی والی یو دا لنگ زیر ناف او یو دا پاسی هم کافی دا کمیس پر تو گوار که خواقا لاغ نیمت تی خو نیم سواد تی اکا بے او سر تخالی تر که او سادر سر تر که نو پورا سواد تی دیرو مسر شو دا خو دیر خدا او کنی نو دا عمر قدر کافی دا گزار پاقی بندی کی عشرت مساکین اکا دا رو کی ورکای نو ٹیک دا نیم ہوگی غنم یا قیمت نیم ہوگی وز کے یا داغی قیمت ہوگی کجوری یا داغی قیمت دا اور کا خدا با قرآن ویدی من اوسط ماز عشرت مساکین روڑے ورکا نو لسو لبا ورکا ہے یو تن لورکول نشتا دے قرآن عادت بیل دینو ہاں دا شکولشو چو حکمن لس شی یو تن دے مقرر قیدے علکہ لسو ردی بدل تراجی روڑے بخوری سار راجی روڑی خورو ما خام راجی خورو لسو راجی خورو لسو تن لیو روڑی وارکا کن تا خواقا نید اگر پرونی دی بیا صورف شیر اگر شیر بگی منو ستماتو دیمون اچه دیدی وسین رسی عثمانی فتاو تحریر رقب آیا زادو اللہ مرئی دی دیر بہتر ادادا دلت ایمان دار تا جتنی شی که کتابی ازاد که نمی کفار پورا شوا امام شافیوی نئی با ایمان دار پا کفارہ دا قتل کی مومن ویلی دی نو پا کفارہ دا زہار کی کفارہ دا امین کی با ہم مومنی دا علمان و اختلاف دی دا اختلاف منشای دلیل او حکمت دا کفارہ دی نو توک کی وسن رسید مالی کفارہ دا ورکولو نو دی پا زیمہ دا باندی رنیول دا درورو جو دی بن مسعود عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما قول دی او قراعت دی بس یام سلاست ایام متتابعات دا ویا پرل پسی نسی اصل پا کفارہ کی مالی کفارہ دا چی داغی واس نرسی نوال کفارہ بسام دا خلق دا احتیاط نکی نو استاز کی نئی مقتدی کی سیب قسم میں کرے دے مات مکوی دے روجیو نسا ولی روجیو نسا پیسیشتے غنمو کرشتے دانیو کرشتے جوارشتے پیسیو سخدی زنانه تو ادری رو جیونو سا زنانه پا رو جیونو رو دیر سمرازی باز جو آقا رو جیونو تا تیار دا رو جیون ندی مه رو سخشته کاله رو سخشته جامعه رو سخد ضرورت نزیاتی پرتی دی چه آقای بانی دا کفاره پورا کیگی آقا باور کی پا مال بانی نخلصی دی او چه دیدی واسه نرسی دا نرس در رو جو دا دادا کفاره دا قسمون استاسو چه قسمو که ماتی که چه قسمی نی کرے نو کفارہ پی نرازی کنا نو قسمی او کو نو زان با بچ ساتے نو زانی بچ انو ساتے بیادبی او کرلا حانس رو نو با کفارہ ورکی بچ کے قسمون اخبر لما تولنا دو طریقی در نمات نما تولنا بچ کولو کنزا مگدا چه سبای بیا ماتای یو خبر دو مدا چه کنزا دی اخی دا او دیر دو گناہ دا کار ندا نو بیا او ساتا بچ ساتا بیا مماتاوا خود ما طول طریقی نبی ادا خونه دا تحلیل دما حرمه الله بی دینی اتحریم دما حل الله بی دینی ایماندار الله چه حرام کرده دا قومه نه محرمات دو قسم دی اولا محرمات ذاتن مؤبد محرمات ذاتن موقت دویم قسم دی دا محرماتو محرمات دی و ذاتن ندی بی صفتین دی پونسو بی صفتین دی نه دی خینزیر ذاتن حرام دی وینا ذاتن حرام دا مؤبد حرام دا اس وقت که دا نروا کی بے داغ نے چپر سا پہ بچ گئی یعنی اضطرار جائز ندا ندا مؤبد دی او شراب حرام دی کل حرام دی پصفت د خمر سر پصفت د شراب سر حرام دی وقت پہ دیر تیر شو یا یخنی رالا اد شراب و ناغ زگون ختم شو اد شراب و ناغ نشه ختم شو تری وال ختم شو صرف گس پاتے شو اس کلے سے شرابو کی دی مال گوا چولا بل سے دوائی دی واچولا چی دا غیغ تیزی ختم کرا نشه ختم کرا تش سرکا پاتے شو اس استعمالو رشی دا زل خبر دا چیر تخلیل یا روا دی او کن دی اختلاف تی دا عالمانو پا خپل سرکا شولا نو بیشک روا دی تی پس مصنوعی طریقہ سرکا کائی نشه تینا ختمی روا بشیو کو بنیشی پاک بشیو کا قصیب پلی تی دا علیمان و قولون اختلاف دا احناف و شوافی و میندی از دوار دلیلون پا خپل دیبانشتی و قرائن دی نو دا محرمات دی و آقا محرمات پا صفت دا خمر سر دی خمر صفت نلال نو حلال دی محرمات ذاتا موقت احرام دی تلل دی مرغی نشی نوی نویشتی شی حرم کی مرغی نویشتی شی نی نویش نی یرولی شی دا دیو دا ذات اس دیو وقت کی حرام دی خود ترتو فیضا حللتم فاصطادو انچه دی حرام نواتر نچه واتر نوز داروا دی و جایز دی محرمات الهیات ایماندار و یقیناً شراب نشک راولی والمیسر و جواری والانصاب درگاہونا درگاہونا تچی سے سشے اوڑے کی گی والازلہ مخصنی قسمت معلومول دا پلیتی دا من عمل شیطان عدد عمل شیطان نا رجس تازہ پلیتی چی بدبوئی تی نزی چی وہ چشی نو پلیتی دا خو رجس تا نوے لے کی گی رجس آغا پلیتی دا چی دا غیر بدبوئی زی مجرک زبو کی مسلمانان دا غی خواہ کی اجاڑی او بسم اللہ ویلی حرام دا وکم چیز تا معلوم دا چی مشرک دے نو بسم اللہ مزکی ندا پاک ان کی ندا نو بسم اللہ نپاکی کنا خبر شکی دا بسم اللہ استعمار کیوئی نو بیا پی ترگی پٹھے کتا پوسنو مکو خبر دا تا مگرانو او که یقینی معلوم دا چی مشرک دے بسم اللہ بانی زبیح نپاکی بسم اللہ بانی سپی علالی نپاکی خر علالو نپاکی بسم اللہ بانی دا مزکی ندا مزکی اصل عقیدہ دا و قرینہ پی بسم اللہ دا دلیلی دا غلی نو دای ذکر کرد والمیسر دا دی پلیتی غل دی بدبوی دی من عمل شیطان رجسن و نتنن اصل رجس ان نتن رجس اصل کی بدبیدار غل تو پند گندگی تیولی کی نو دا چیزونا بدبیدار دی اصل دی غل دی من عمل شیطان دید عمل لشیطان شیطان دو غل کردی خو شیطان غل کردی نتو دو شیطان غل خورو نسدو غل والی نخوری لیوانی اوی اغیر تسخکاری که نظرم دا شیطان با عمل لی بچ که تندان دا پارا دی چو بچ شای کامیاب شای کنه تاسو با منتبا شای خمر چه عقل زیلکی نروب گست دا کورو غیر مطبوخ چه اغا زگون شروع کی او تیزوال پکیتا پیدا شی اغی سرا تیزابیت نو اغا پستر کو چرگی نستر گیم سیدی نو دا حرام دی پلیتون دی حرام دی لگیم حرام اڈیرم حرام او پدی بانی صدا مقرق بیسا نور چیزون کم چی نرم دی و بود قسم شربتون دی قسم ندی نشرا ولی نو حکم ولا دغه شراب ودی شراب ته نیول کی خو حکم دغه لري خمریت پکې پاتې دی نو حکم دغه دی وچ چیزونه دی وچ پاوډر افیم چرس بانک نو چیزونه دی ګولای یا دا شانت سنور چیزونه نو دا چیزونه چې نشراولی نشراولی نو استعمال ناجایز دی او حرام دی خو کنه شای نرا وسه لگ دی یا دا غیغ نشوال ختم شوی دی استعمال که غور نی خو حرمت پکنی شوی حرمت دلیل نشته دی حرامی گینا او خمرو که دا دی خمر خاص قسم دی والمیسر جواری. خمر والے حرام دی پہ انسان کی کمال دا عقل دا وجنہ دے دا عقل ختمی چی عقل ختمی دا ناجائز دی حرام دی سڑے لے ہونے کی پاگل کئی. جواری ذکر حرام دا چا تپوس کا ومخ کی جواری دا حرمت وجہ صدا دا جواری دا حرمت وجہ دا دا چی دے تیار خور شی بیا تیار خور جوارگر وینا چر تباغ پا سکار کیونی نی دق سی بناسی پا سوچ فکر کی سرگی پا ٹکڑی اخکار کڑی پا گوتو بشمار کی زن سر بلی گیا خبری بکی سودائی شی بیا جوارگر تیار خور دے پا دے تمہ چی پا تیار بانی با دا بل نواخلو ہر چا ختم کی او تمہ دا غن ختمی اللہ تا تیار خور کے دل دا بند خوخ ندی کارگر ان اللہ یحب المؤمن القویہ اللہ تا قوی المحترف القوی المحترف اللہ تا طاقتور ایماندار چه کار کسب والے داو تا خواخ دے قوی کار کسب والے داو تا خواخ دے ناراس او تیار خور او لاس پلاسخے او پا دی اخکار کی دے چه سنگ بے حاصلوں دا اللہ تا خواخ ندے اگر کدے مسلمانی او دی که نقصان بلوم دادے چه دا دا اللہ دا ذکر نمان کئی فاجتنبو نزان تنو ساتنو بچ بشای یقیناً ارادہ دا شیطان دا غردول اس لحسو میند کی دشمنی دا بغض پا استعمالو دا شرابو پا کولو دا جوارے کی دا جوارگرو یو برسر دشمنی رازی وارل لوی خپرے دا وارل یو برسر غزان کئی یو روکی او گٹی دا بلنا اگر زکورتا نی نسی وی چرتا بای تا زمان گٹل لی لل تمناس تھی مال با قرض را کہ دو بتا سر غزان کو اگر نہ قرض ہم پو دور واخن او کہ اگر نہ رو قرض تن شو غستے نو بیا وز با پیدا کوم دار زے چی او زی بنا ما سر با غزان با کہ تا زمان گٹل لی نو دا قانونی دی دا او قانون دی ل کوئی ٹرانسپورٹ والا ناروا قانون دی دو دوم قانون کدا غلو کہ ضرور می اگر تناس ویزا پیدا کا پیدا کرو چی پیدا نکی نو پس تاری کنی جی نو جنگ جگلی ادرو پو جواری چی کئی پا چاکوانی او بلو اون دی و جلی دی اچی جواری کئی بے باکی تا دم رو رسی چی خضا ام بیا پداو لگی خضا لاور که جواری کولا پیسے ختم شو پا لکون رو پای وی پا کم بیلدین چی چنا سن آغای پداو و لگاو آغا کیم لار نو بلیو آغای پداو آغا کیم لار نو چونشو لا نو خضا خپل واره پدا اولا بول آغا کنوم لارلا سنگ لارلا داگه و تقیمتو که دی بیلدین جو تقیمتو که دومره روپای برا کهی دا بل با دومره را کهی دا خضی دا وارو با دومره روپای را کهی پوار لکون روپای و سخد خلق و امانتون و سخیخیو ویده منگ لدی رای او تاثر تجارت کن آغا با جواره که او بایل ری دقا سپاس و تس لاز تس شو سخنو پا کلی که جیداد و قردار را لطور جیدادی دی پزور مست کوٹے والوں سے لے جائیداد والوں سے دو کال درے کال پاگوں کے پتنا اور ٹوپک بھی بیچتے شو یو بے زما تو دمر روپے دے جائیداد زما دے بل بے زما دمر زما دی اور نو روپے زمن گا تم سے بشری کے بے تقسیم ہو دو کال ہے ٹوپک بھی بیچتے شو داد جواری نتیجہ دا خزے پہ کہتا ہو بہلا دا اولاد پہ کہ ہو بہلا دا ولی ناروا دی بے غیرتوب راولی بے حیائی راولی تیار خوبی راولی حرام طلبی راولی من کری ارادہ شیطان ان یصد فی الخمر والمیسر مخ کی تلور ویلی دلتا دورا وستا آغا نور پری خوان صحاب آزلام ذکر صحاب آزلام کی دغ پلیتی نیشتی انصاب او آزلام کی داد قتل و قتال او دا شانتا دا دشمنی و دا طرف گانی دا پا کیتا نیشتا دی دا ذکر دا دورا وردو یا دوائی ذکر کمرات کی نطول لیا چی من کی تاسو دی یاد دا اللہ نا دا منزنونا یا تاسو دی نمان کی دن کی استفام طلبی دی پا مانا دا مر انتہو من شدی کارون دا کورونا او من دا اللہ و من دا پیغمبر اوی رے گئی کچھ دیواری دن یقینو کئی زمان پا پیغمبر رسول لی سرگان اللہ شبہ پیدا شوال مسلمانانو تا دیر مسلمانانو چی شراب اس کے لیو جاہلیت کی ابو بکر شراب نیس کری داشو تخنہ کا اس لیے عقل ختمی جاہلیت اور کفر کے عثمان صرف شراب نیس کری عثمان صاحب زینا نے دیکھی زینا پہ جائزیت کیا ہوتا فطرتن بدکاری دا داس نورم کسانو ابو ذر غفاری چلا کافر و نشرا پہ پردان من کرو شراب نسکا زینا ہی نکول دوتا اخلاقان بدکاری دا دیر مسلمانان دیسی چاگوز کلی دی اپا دقا حالت کی بیا مردی حرمت حکم نورا گئے پا دقا حالت کی بیا مردی نو سبا چل بکی ناغو چوشو اگا اللہ بخیر دی کرد اگا او دا منی نمک کرا دی دا مانی دی گلی چلگی مسکر لگ دی نو حرام دی ما خوی چی نشرا ولی نو داگی یو خسم حرام دی او سیر و دلی حرام دی او دو وچو کوڑو خبرو نکلا چاگر شراب ندی حکمی دا شرابو ندی شرابو تا نوی لگی نو پدی که دو حرمت وجه سکر دی سکر چه سکر نراولی نو حرام ندی سکر راولی نو علی حرام ندی او داگا مسئلہ تفصیل غواری دی تفصیل مسئلہ دا زال لیو گوره معلومه که دا زمان دا دی خوخنی نو زال لیو گوره جو تاقیقی ہوگا موخ پلو بیل چه دغه سیدی زنو خلقوز دیاته شروع کرده تا دا اپیم کرلوی حرام دی پا کم پتی که چو کرل تلیخ کال پاقی که کرواندهم بیا حرام دا دا کم دین دی او اپیم وقتل حرام دی اپیم خرطور حرام دی